دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہیں، دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہیں، دنیا حضور ہے میرے، عقبی حضور ہے، دنیا حضور ہے میرے، عقبی حضور ہے، کونین دائرہ ہو تو کہنا پڑے گا یوں، کونین دائرہ ہو تو کہنا پڑے گا یوں، کہ اس دائرے کا مرکزی نقطہ حضور ہے، اس دائرے کا مرکزی نقطہ حضور ہے، موتی خدا کی ذات ہے، قاسم نبی کی شان، موتی خدا کی ذات ہے، قاسم نبی کی شان، خالق کی ہر عطا کا ذریعہ حضور ہے، خالق کی ہر عطا کا ذریعہ حضور ہے، بتلا رہی ہے صاف حدیث انا لہا، بتلا رہی ہے صاف حدیث انا لہا، محشر میں بخششوں کا وسیلہ حضور ہے، محشر میں بخششوں کا وسیلہ حضور ہے، دنیا حضور ہے میری، عقبی حضور ہے، میرا سکون میری تشفی میری امید، میرا سکون میری تشفی میری امید، میرا یقین میرا بھروسہ حضور ہے، میرا یقین میرا بھروسہ حضور ہے، دنیا حضور ہے میری، عقبی حضور ہے، میرا سراغ میری علامت میرا نشان میرا سراغ میری علامت میرا نشان میری شناخت میرا حوالہ حضور ہے میری شناخت میرا حوالہ حضور ہے دنیا نازش میں مطمئن مدحت نگار ہوں نازش میں مطمئن ہوں کہ مدحت نگار ہوں میری تسلی میرا حوالہ حضور ہیں میری تسلی میرا حوالہ حضور ہیں دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہیں حضور ہے میری